الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله تعالى وأطيعوه فإنكم إن فقدتم رمضان فإن ربكم سبحانه يعبد في كل زمان ولا يقطع عمل العبد إلا الموت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أيها الناس كان رمضان خلال أيام خلت ملء أسماعنا وأبصارنا إسناه يوما بيوم وليلة بليل وها هو قد انتهى بما أودعه العباد من أعمالهم فمحسن ومسيء ومقل ومستكثر ومقبول ومردود وغدا في الصحاب يوفى العاملون أجورهم وغدا في الحساب يوفى العاملون أجورهم قد كان صوت رمضان موديا في الآفاق وشعائره بادية للعيان فأحاديث العزاء عنه وبرنامج التلفز فيه وأداءت المساجد في ليلة وعجلت المنابر بالقرآن يتلى وبالدعاء يسعد إلى السماء وعاصى المسلمون فيه أجمل اللحظات التي طربت فيها القلوب وانشرحت الصدور وصاحت العيون بعد عام كامل من الانشغال بالدنيا وملذاتها وغفلة عن ذكر الله تعالى إن رمضان أصبح ما يكون بمستودع مليء بالإيمان والخشوع والناس يغترفون منه زادا لعامهم كله فمنهم من أخذ حظه وافيا منه ومنهم من رأى الناس يغترفون وهو لا يزيد على أن ينظر إليهم بكتي الله تبارك وتعالى ginaaw bu nu tambale ci turu yalla subhanahu wa ta'ala ñu ngi ñaanal suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko mbok yi ma za ta'allamna min ar-ramadan lan lañ jang ci wéru koor kenn ku nekk ci ñun ku borom bi subhanahu wa ta'ala dimbali won nga taxaw sa kemtalayel katan ci wéru wi dan ci gor gorlu sa kemtalayel katan bu yer bi jexé ak légui war nga laaj sa bop war nañu laaj suñu bop ñun ñep ñu né ma za ta'allamna min ar-ramadan koor gi lan lañ ci jang lan lañ ci jëlé wa fi ramadan taba ibadun ibadun min al-khataayahum min khataayahum ci wer wi lañu bari tuubon seeni bakkar wa ahadullah ta'ala alla ya'udu ñun ñep ñu signentek suñu borom contrat ñu ne ko yalla tuub nañ dotu ñu delu ci ay bakkar dotu ñu delu mukk ila al isyan ci moy yalla subhanahu wa ta'ala lutax ginaaw ba nga xamne anta amu halawata tauba ba ñu ñame banexu tuub ñu xam tuub lu ci nek ñun ñam ñu tuubon ci wéré bayyi lu bon mbok yi war nañu wax lan lañu jëlé ci wéré yi ñu bari tuubon nañ sartonté ak seen borom né dootu ñu def lu bon ñu daali jublu ci yalla subhanahu wa ta'ala ñu daali mos toroxlu ñu daali mos ñaan ñu daali mos jang alquran bi wer wi tero nga gis jakk yeb di ubi midi ko gis ci julli li mo ngi gab ngi ngab kamil alquran même bou des jours vendredi sax lélé ci ay juma 11h lay ubi bo duggé nga gis mu khat ñepp jublu yalla subhanahu wa ta'ala mbokk yi mba wer wi jéxul lolou ñu doon def ci lu bax ñu daal di delu wat ginaaw wa fi ramadan wazaba ibadun ala salati aljamaa wa dawamu ala safi alawwal wa lam tafutuhum takbiratul ula fa azamu ala an yakunu hadha da'buhum al'umr kulluhu ndeysan yeeru koor bi tere nga gis ay nit ño xamne daawu ñu julli ji jakka ñu daal ne beureut ne dem jakka dootunu raw nga gis ñi doon dem jakka ne ñoom sappé premier dootuñu ko tardé ndax xam nañ tiyaba yi ci nek doon tane yaaccarol nañ ñoon ci ay jamono ba sappé premier di len raw tay insha allah sappé premier dootu len rawati xam ngeen ne jakka ñi ci upp tiyaba moy ñi nek sappé premier inna allah wa malaikatahu yusaffuna ala saffil awwali yalla ak malaaka yi dañuy ñaanal ñi nek sappé premier yenentibi sallallahu alayhi wa sallam daan wax sahaba yi sapele ni malaaka yi di sapé sahaba yi ne ko nakala malaaka yi di sapé muna yutimuna safful awwal dañuy motali sapé premier amna ñuko xamone waye daan ko chaaxane waye bi koor gi ñewé comme tiyaba yi ci nek dafa reuy ñune ñom dootu ñuko tardé amna ño xamne daawu ñu dem jakka bi koor gi ñewé ñu né insha allah jakka dootu len rawati ñaari koorel yi yeb mba koor gi jéxul kenn ku nekk delu wat ci lamu nekkon wa fi ramadan ayyuhal ahbab arafa kaseer minan nas qimata alquran allazina yajharunahu tiwala alam fastama'u ayatihi tutla ana al-layli wa turattiluhu ana an-nahar mbok yi ci wer koor ci la doomu adama yu bari xamaté alquran amna ño xamné amon nañu ay kamil ci ñun bala wéru koor kamil yoy ci kaw armoire la nekkon ci kaw bibliothèque yi ci bir valise yi ci bir waxande yi bi wéru koor gi téré ñu da dis génné kamil yoy yu ngab ko ak seen loxo beccëk bu ci nekk kenn ku nekk dina ci am ñaari hizib ki ci gëna sawar am ci ñaari hizib amna ko xamne dina ci jang ay hizib yu bare bare ci wër wi ñu daldi delu wat ci alquran mbokk yi ñoñu mba koor gi jeexul ñu daldi jël kamili delo wat len ci bir armoire yi ak bibliothèque yek waxande yek valise ñu bari ci ñun ci wër koor gi dañu fonkon quran di ci sonal sen bop diko jang ak diko jangalante ci jakka yek barab yu nek tafsiri yakarna biñu worek legi deguma tisbar jakka juy tafsir biñu worek legi mbok yi ci yalla mba koor gi jeexul ñu delo wat kamil yoyu dane kamili ak jakka yi ba wéru kooru dewen ñowat laqad ta'allamu min al-qur'an ma lam yakunu ya'lamun jangon nañ ñun ñepp ci wéru koor lo xamné daawu ñu ko xey jang ci benen wër bu dul wëru koor ñun ñi nga xamné dañoo saggane won qur'an reccu nañ at yi nga xamné dañoo togon janguñu al-qur'an deglu wuñu al-qur'an ma koor gi jeexul mbokk yi ñu delawat kamil yoy ci ron lal yi fa fi ramadan wajala kaseerun minal mujtahidina lazzat as-salati al-layli ci wëru koor ñu bari ci ñun ci lañu xamaté lan moy ndëri ñu julli guddii amna ci ñun ño xamne ba lañuy nafila guddii wëru koor ba wëru koor bi wëru koor gi ñëwé place yeb di fess koñ bo rombu digënté 9h ba 10h yenn saay sax auto yi dañuy tégg yenn tali ndax nit ñaangi nafila mo mbokk julit yi mba koor gi jéxul man ak yeen yeb kenn ku nekk ci ñun ñu daal di lamar suñuy sijaada daal ni amu ñu jottu nafila man ak yeen yeb mbokk yi suñu borom subhanahu wa ta'ala ba muy tag sahaba yi di tag yonent bi yalla dene ya ayyuhal muzammil qum yalla dene yonent bi e yow mi teud e yow mi sangu jogal qumil layla illa qalil jogal guddigi bam dess tuti yalla ba muy tag sahaba yi def na len kanu qalilan min al-layl ma yahja'un ñooñu neew nañ luñuy nelaw guddii yalla ba mu leni tag lu mu wax allazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama ñom day neew nañ luñuy nelaw guddii dañuy fanana sujud ba beut set yalla ba mu leni tag lu mu wax seen yaram day tourner ci kawlali tatajafa junubuhum anil madaji'i buñu teud rek départ waye dañuy wulbeeteku ndaysan di japp di julli di teud di japp di julli di teud ba fajar jot mba ñun wéru koor jeexul ñu ne yalla nafila ba wéru koorati deewen insha Allah wa fi ramadan intasarat mazahirul ihsan lil khalq bi tafriti as-saimin wa talammus hajatil mu'awizin wa ita az-zaka ci wéru koor ñun ñep ci lañu xëron ci xéetu mbax nga gis ko xamne day gaddu autom ba mu fess sucre tandarma café ak mew di joxé nga gis ko xamne guddii gu nek mi ngi gaddu cavion di dugg ci kër yi di wacc ay saaku ciép nga gis ko xamne guddii gu nek mi ngi jël ay bolam di yek di duggal ci ay kër mbokk yi mba wéru koor gi jéxul bolu ciép yoyu bolu ndogu yoyu sukaru koor yoyu tandarma yoyu mba jéxul ñu daal di koy tejaat ci magasin yi daal ne yalla ba wéru koor deewen ñëwaat ikhwatal iman wa fi ramadan harasa kaseer minan nas ala al birri bi walidihim ci wéru koor ñu bari ci ñun dañu respecté won seeni wayjur dañu bëggoon seeni ndey ak seeni baye ci wéru koor respecté len di len jappalé di len ziyara ji di tok di waxtaan ak ñoom di lewatante ak ñoom ba wéru koor jéxul ñu daadi delu wat ni ñu meloon ak suñu ndey ak suñu baye ci ay jikko yu ñaaw yu bon ci ay xol yu tang ci ay deñ yu yëkëtiku ci ay langage yu vulgaire yo xamne jaaduul digënte nit ak ay wayjuram wéru koor gi bi mu ñëwé ñu bari ci ñun dañu yëremoon seeni wayjur di leen jappalé di leen mba wéru koor jéxul mbokk yi wayjur yoy ñu doon yëram ñu dank ay kurpeñ jëmele ci ñoom wa fi ramadan wasala kaseerun minan nasi arhamahum li mubarakatin lahum bi bulughi ash-shahr aw al-ashra ci wéru koor ñu bari ci ñun dañ ci doon jokk mbokk di ziaré ji seeni mbokk ñi leen gëna jégé ci walu dérèt ñu leen doon ziaré ji mba wéru koor jéxul ñu daali lemat ziaré yoy duggal ci biir walisi aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan tayyiban kasiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbana wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah, فاتقوا الله ربكم وعرفوا حقه عليكم واشكروه كما حداكم وعمدكم وكفاكم فإن الشكر النعم يزيدها وإن كفرها يزيلها وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها المسلمون, إن كنا قد فقدنا رمضان في صيام نهاره وقيام لياليه وملازمة القرآن والذكر والدعاء وآداء الحقوق والواجبات والإحسان إلى الناس, فإننا تعلمنا من الرمضان أننا قادرون على أداء هذه العبادات مهما كثرت مشاغلنا. بقي جناب نتامل تري الله سبحانه وتعالى سفكنتني ويركور دمنا waye mbok yi deug deug ñun ñep jang nañ ci ne naké war na no mëna jaamu yalla erkor ñun ñep jang nañ ci ne war na no mëna jaamu yalla. Ñu bari ci ñun dañoo féralon seeni bakkan ci wër wi, bayyi seeni banexi bakkan top li yalla bëgg. Ñi bayyi cigarette, ñi bayyi sangara, ñi bayyi ciol ciol gu bon, ñi bayyi dem ci place yu bon yi, ñi bayyi lek lu bon, ñi bayyi njaalo, ñi bayyi fen, ñi bayyi jëw, kenn ku nekk ñun nga yar sa bopp ca la nga doon def, ne dama koy bayyi ba wér wi jeex. Kon ndeke lu nu def noo ko tey, ndeke suñ ci delluwaatee rek ñoo ko tey. Yàlla moomu ñu doon jaamu ci wér wi, moom yàlla moomu du fi jóge. Wéeru koor moo fi jóge, waaye yàlla du fi jóge. Moom yàlla subhanahu wa taala hayyun laa yamuut. Kon ndeke jangon nan nunuy jamo yalla, nunuy yare sunu bop, nunuy yare sunu bakan, ndeke buñ ci dello wat mané ñoko tay. Ndeke sunuy problème, sunuy jafé jafé, sunu lepp lunu mané nekké won nanu né man nano jamu yalla. Mbokk yi ci yalla subhanahu wa ta'ala, yalla jangal nañ ci wër wi né man nañ ko jamu ak sunu problème yi lumuy bari bari bari bari, ak sunu mbir lu mu wute wute wute wute, jang nañ ci wér wi ne war na no jox yalla deug deug deug akam. Wa mimma shar'a Allah ta'ala lana aqba ramadan siyam sittata ayamin min ash-shawwal kama jaa fil hadith abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sama ramadan summa atba'ahu sittan min ash-shawwal kana ka siyami dahri rawahu muslim. Mbok yi bu wéru koor jeexé, yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena sunu borom subhanahu wa ta'ala sant nanu nu wor ci wér wi nu nek juroom benni fan. Yonnati bi neena kep ku wor wéru koor ba mu jeex nga tek ci juroom benni fan ci wér wi nu nek, di ngay am tiyaabay ku woor aduna bi ba mu jeex, sawmu dahr. Ñëw na ci beneen hadis, hadisu sawban, mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neena siyamu ramadan bi asharati ashhur wa siyamu sitta ayyam bi shahrayni fa zalika siyamu sana. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neena ku woor wéeru koor, am ngay tiyaaba ku woor fukki weer, ku woor juróom benn fan yi ci tegu, am ngay tiyaaba ku woor ñaari weer yi. Soo boolee fukki weer yi ak ñaari weer yi, nga am tiyaabay ku woor at bi yépp. Ndeke mbokk yi, ci weer wi nu nekk, ndeke gis ngeen ñu ngi jeexal ci weeru koor, ndeke yàlla subhanahu wa taala mu ngi programmeel encore beneen xéewal. moy lan wor juroom benn fan ci weer wi waye fofu daño bëgg nit ki bala muy wor juroom benn fan ci weer na fay ay bor weeru koram ba pare ndax dañu ne ku wor weeru kor yow bo ci doggé sa weer matul bala nga nan damay gungé da ngay fay ba pare dogo gungé té rek ci sa bir gungé so reppé ba wér wi passé amatulo sittan minas sawal amatulo ndax sawal ci wér wi kessela té nak bala ngay gungé da ngay fay ba pare lolou mang koy léralal sunu mbokk jigéen yi nga xamné ya lélé natou ñu war di fay wéru koor wala lenn ci ñom ñuy fay ñuy war di fay wéru koor ikhwani fillah wa mimma yanbaghi an yu'lama annahu liñu wara xam kenn ku nek ci ñun ñu war ko gëm war ko dund moy ñu xamne jaamu ñu won koor jaamu ñu won wéru koor waye yalla subhanahu wa ta'ala lañ doon jaamu dafa am ben borom xam xam bu mag su koor jeexon première khutba vendredi comme vendredi tay su daan khutba lu muy wax man kana ya'budu ramadan fa inna ramadan qad mat wa man kana ya'budu allah fa inna allah hayyun la yamut ku don jaamu weru koor sa yalla deena ku don jaamu yalla nak yalla mom moy bur bi dundu te dudde mbok yi ndax dina jek ndax dina yel nit sangu ba pare ñu solal ko yore yu set mu daal dem tok ci iwil wala mu sango iwil ku mel nonu soko gisee lokoy wax lokoy tont ku nek bayena la tont bi ndax dina jek ndax dina yel nga xif ñu tegal la lek tegal la nan nga kepp ko ci suuf ku mel non lokoy wax bayena len tont bi ndax dina jek ndax dina yel nit ku amul won fu mu dekk ñu utal ko dekk way mu sotti ci essence tal ko ku mel non lokoy wax bayena len tontu bi ñun ñepp ñuy tontu ñett ñepp dañ nan koku dof la waye tamit ku wor wéru koor ba mu jeex nga delu wat ci lu haram ginaaw ba nga baye ciol ciol gu bon ginaaw ba nga baye yon tokh lu bon ginaaw ba nga baye lek lu bon ginaaw ba nga baye liggey lu bon ginaaw ba nga baye jeuflante bu bon wéru koor daali jeex nga ni wéru koor gi jeexna yow ken gënula alku ku bëgg gis ku dem safara rek ku bëgg gis ko xamne yalla nanguwul kooram rek xolal ko xamne koor dafa jeex mu delu wat ci lu bon koku moy ku yalla nanguwul kooram yalla buñ ci yalla boole yalla yalla nangul suñu jaamu yalla allahumma ighfir lana qabla al maut warhamna inda al maut wala tu'azzibna ba'da al maut bi rahmatika ya arhamar rahimin اللهم انا نسالك قبل الموت توبه نصوحا وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما وملكا كبيرا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله